Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest siódma. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 16 września. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Artur Ewertowski. Jest porozumienie o eksporcie polskiego drobiu do Chin. Szefowie dyplomacji obu krajów rozmawiali też o G20 i wojnie w Ukrainie. Izraelskie wojska weszły do miasta Gaza. Na ulicach pojawiły się czołgi. Inwazja budzi protesty na całym świecie. NFZ apeluje: odwołuj wizytę. Jeśli nie możesz przyjść, to pozwoli skrócić kolejki do lekarzy specjalistów. Polski drób wraca na chiński rynek. Podpisano umowę z delegacją z państwa środka, która wczoraj była w Warszawie. To efekt rozmów szefów dyplomacji obu krajów, Radosława Sikorskiego oraz Wanga Yi. Poruszono też inne wątki w polsko-chińskich relacjach. Bezpieczeństwo i handel to dwie osie rozmów polsko-chińskich. Rozmawiano o sytuacji bezpieczeństwa, mówił Marcin Przydacz po spotkaniu Wang Yi z prezydentem Karolem Nawrockim. W kontekście Białorusi, w agresywnej polityki rosyjskiej. Chińczycy powinni, mówił wiceminister Władysław Teofil Bartoszewski po spotkaniu szefów MSZ, wpłynąć na Białorusinów, żeby przestali przesyłać nam rzekomych migrantów zarobkowych. Chińczykom zależy na odblokowaniu polsko-białoruskiej granicy, przez którą idzie 15% eksportu Pekinu do Unii Europejskiej, mówi rzecznik MSZ Paweł Wroński. Logika bezpieczeństwa w naszym rejonie bierze górę nad logiką handlu. Strona chińska po rozmowach przekazała, że liczy, że nasz kraj odegra kluczową rolę w obiektywnym i racjonalnym postrzeganiu Chin w Unii Europejskiej. Na razie Pekin chce nas zachęcić, odblokowując eksport polskiego drobiu i wspierając nasze ambicje do grupy G20. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Izraelskie wojska lądowe rozpoczęły inwazję na miasto Gaza. Dziennik Jerusalem Post, powołując się na palestyńskie źródła, pisze o czołgach na ulicach głównego miasta strefy. Wieczorem doszło do ostrzału artyleryjskiego intensywnych nalotów. Inwazja lądowa budzi protesty na całym świecie. Przeciwna ofensywie jest także część izraelskich oficerów. A celem jest zajęcie miasta Gaza. Od wielu dni izraelskie władze wzywały mieszkańców do ewakuacji. Szacuje się, że w mieście wciąż pozostało około 700 tysięcy ludzi. Powodzianie na czarnej liście ubezpieczycieli. Ludzie, którym woda zalała domy podczas ubiegłorocznej powodzi, skarżą się, że nie mogą wykupić polisy albo że oferta za jej przedłużenie opiewa na kwotę kilkukrotnie wyższą. Na sprawie przyjrzał się nasz reporter Paweł Pawlica. Pytał o to także w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Powodziani otrzymali od ubezpieczycieli odmowę zawarcia umowy lub 10-krotny wzrost cen polisy. Alarmuje Maciej Sokołowski, dyrektor Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju, który od roku jest zaangażowany w niesienie pomocy powodzianom. Słyszałem o kilkudziesięciu tysiącach wobec kilku tysięcy wcześniej, czyli o 10-krotnym skoku składki i tu jest coś nie w porządku. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński, pytany przez Polskie Radio o problem ubezpieczeń, zaznaczał, że każdy przypadek odmowy sprzedaży ubezpieczenia trzeba zgłaszać do odpowiednich służb. Do rzecznika finansowego, jeżeli są jakiekolwiek nieprawidłowości, dumpingowe ceny w tym zakresie, bądź do UOKiK-u, jeżeli któryś z ubezpieczycieli systemowo odmawia. Szef MSWiA zapowiedział też rozmowy z PZU w tej sprawie. Problem dotyczy także publicznych budynków, jak szkoły, domy kultury czy obiekty sportowe. Dyrektorzy i administratorzy tych placówek mają ustawowy obowiązek wykupu ubezpieczeń. Lądek-Zdrój, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Teraz ważne przypomnienie: odwołaj wizytę do lekarza, jeśli nie możesz przyjść. Prosi o to Narodowy Fundusz Zdrowia, bo często do specjalistów ustawiają się kolejki, a później okazuje się, że pacjenci nie przychodzą i nikogo o tym nie informują. W tym roku ponad 50 tysięcy wizyt u lekarzy specjalistów zostały zaprzepaszczone. Tak to należy nazwać, bo pacjenci byli umówieni, była możliwość skorzystania, lekarz był w dostępie, a pacjent nie przyszedł. Mówiła dyrektor podlaskiego NFZ Anna Rzemek. Z danych wynika, że najczęściej marnowany jest czas ortopedów, kardiologów i endokrynologów. Będzie dwukrotnie do pacjenta wysyłana informacja, raz przypominająca o wizycie na 7 dni przed, a potem druga informacja dzień przed wizytą. Tak ma się zmienić system, który na razie jest w fazie pilotażu i dotyczy tylko niektórych zabiegów oraz badań. Normalnie ma zacząć działać od nowego roku. Osoby, które były samotne w dzieciństwie, mają wyższe ryzyko pogorszenia sprawności umysłowej oraz demencji w wieku średnim i starszym. Do takich wniosków doszli autorzy badań opublikowanych w czasopiśmie JAMA Network Open. Żeby to sprawdzić, analizowano dane o ponad 13 tysiącach pacjentów zebrane od 2011 do 2018 roku. Okazało się, że u osób, które czuły się samotne w dzieciństwie, funkcje poznawcze pogarszały się szybciej w średnim i podeszłym wieku niż u osób, które nie doświadczyły samotności do 17 roku życia. Ponadto samotność we wczesnym okresie życia zwiększyło ryzyko demencji w przyszłości o ponad 40%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to będzie serwis sportowy, Norbert Michalak. Dzień dobry, piłkarze Rakowa Częstochowa wciąż w strefie spadkowej. W meczu kończącym ósmą kolejkę Ekstraklasy Raków przegrał u siebie z Górnikiem Zabrze 0-1. Dla wicemistrzów Polski to już czwarta porażka w szóstym ligowym meczu w tym sezonie, mówi piłkarz Rakowa Zoran Arsenić. Dużo zawodników troszeczkę poza formą, indywidualne błędy. Po prostu musimy się skupić, musimy się zbić, musimy razem z tego wejść, bo tylko tak można, inaczej nie damy rady. To jest jedyna droga, nie ma co. Wiemy, że jest to trudna sytuacja. Jesteśmy w trudnym momencie, ale tylko przez ciężką pracę możemy z tego wejść. W ligowej tabeli Raków wciąż jest w strefie spadkowej, dokładnie zajmuje 16 miejsce. Górnik jest drugi, a prowadzi Wisła Płock. Zaglądamy do Tokio, tam trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. O 12.35 będziemy już trzymać kciuki za Polaków. Filip Ostrowski, Maciej Wyderka i Patryk Sieracki pobiegną w eliminacjach biegu na 800 metrów. Później początek finału konkursu rzutu młotem. O medal powalczy pięciokrotny mistrz globu Paweł Fajdek. No, 8 Mistrzostwa Świata, 8 finał. Miejmy nadzieję, że 6 medal. No. Chciałoby się oczywiście, natomiast rywale bardzo mocni, no zobaczymy, kto sobie lepiej poradzi. Koło jest bardzo szybkie, tak jak było na igrzyskach, no fajne wspomnienia, fajny stadion i miejmy nadzieję, że bardzo dalekie rzuty w finale. Dziś jeszcze półfinał biegu na 400 metrów zaprezentuje się Natalia Bukowiecka, a Klaudia Kazimierska pobiegnie w finale na dystansie 1500 metrów. Na koniec Mistrzostwa Świata w zapasach po brązowym medalu klasyka Roberta Barana w wadze 125 kg na razie cisza. Wczoraj startowali wolniacy, z Polaków na macie zaprezentowali się Krzysztof Bieńkowski oraz kolega klubowy Zbigniew Baranowski. Bieńkowski odpadł w 1.16, a Baranowski powalczy jeszcze o brązowy medal w repasażu. Synoptycy zapowiadają przejściowe rozpogodzenia dziś. No niestety tylko przejściowe. Generalnie szykuje się sporo chmur i będzie przelotnie padać. Na termometrach od 17 do 20 stopni Celsjusza. Południe kraju ostrzegane przed burzami, wybrzeże przed silnym wiatrem. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Patrz, jakie okazje! Słyszałem, że to limitowane okazje. Tu się liczy refleks. Co ty gadasz? Dobrze gada. Teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Smartfon Realme 14 Pro Plus 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1999. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. O wyjątkowej walucie, którą Chińczycy płacą za papier toaletowy. Powiemy po 7:30. Od ciekawostka. Wcześniej sprawy poważne. Paweł Nawal-Mateńczuk w studiu Trójki. To już za chwilę. Zapraszamy. Turnstile w Trójce, na zegarach prawie 12 minut po godzinie 7. Na ostatnie dni i wydarzenia ostatnich dni, m.in. rosyjskie drony nad Polską, czy wczorajszy białoruski dron nad budynkami rządowymi, wywołują pytania. Rodzą pytania, na które, mam nadzieję, odpowie w Trójce o poranku Paweł Nawal-Mateńczyk, polski wojskowy, żołnierz Gromu, pisarz. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobrze, ostatnie dni i jeszcze jedno wydarzenie, które do tej listy należy dopisać, czyli syreny alarmowe, które zawyły między innymi w Chełmie, na które niewiele osób zareagowało. Dlaczego ludzie nie reagują, gdy pojawiają się te syreny, sygnały alarmowe? Bo nam się od wielu lat bardzo dobrze żyje. Tak, to jest ten powód, ta wygoda ostatnich, powiedzmy, 20-30 lat pokoju? Dokładnie tak na to patrzę, bo przecież agresja Rosji na Ukrainie odbyła się w 2014 roku. Pełnoskalowa wojna jest od 2022. Myślę, że nie ma medium w Polsce, które nie skupiałoby się na tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. A po każdym takim dużym medialnym incydencie ten barometr wzrasta bardzo wysoko i chcemy coś dopowiedzieć, żebyśmy się wszyscy przebudzili. Jeżeli nie zrobimy tego masowo, jeżeli nie będą to systemowe rozwiązania, przede wszystkim jeżeli nie będzie tego edukacji już na etapie wczesnoszkolnym i będziemy sobie tą rzeczywistość tak zaklinać, to będziemy się budzić niezależnie od tego, jaki dobry poradnik bezpieczeństwa wyda rządowa agenda. No tak, masz przed sobą ten poradnik bezpieczeństwa, ten biało-czerwony, dziś dostępny przede wszystkim w PDF-ie, można go pobrać z internetu i o nim także porozmawiamy, ale chciałbym wrócić jeszcze do tej psychiki. Nawet to widać przy okazji różnych próbnych alarmów przeciwpożarowych, powiedzmy w biurze. Rozglądamy się, patrzymy, czy kolega zareaguje, kto pierwszy będzie tym, którego będzie można nazwać panikarzem. Tego się boimy? To o to chodzi? Znaczy, ja będę cały czas powtarzał w tą stronę, że jeżeli nie jesteśmy wyedukowani, jeżeli nie są to systemowe rozwiązania, na czym polega edukacja? Edukacja polega też na treningach, na testowaniu siebie, na testowaniu systemu, na testowaniu sprzętu. Jeżeli nie ma systematycznie przeprowadzonych treningów, a za trening odpowiada jakiś instruktor, który nakazuje prawidłowe zachowania się, no to jeżeli zawyje jakiś sobie gdzieś tam alarm, czy syrena, czy ktoś coś krzyknie i ogłosi, no to my sami w to nie wejdziemy. To jest taka nasza natura, że chętnie byśmy byli ciekawi i popatrzyli, co się dzieje, zamiast się obrócić i iść w stronę wzdłuż strzałek czy światełek, które nakazają nam wejście. Czyli to nie jest kwestia barier psychicznych, tylko kwestia niewiedzy tego, co robić? O tym, co tak, robisz? Zgadzam się całkowicie. To jest ta wiedza, której nam brakuje, która została ściągnięta z barków uczenia nas na tym etapie, jeszcze raz powtórzę, wczesnoszkolnym, bo patrzymy na nasze dzieci, patrzymy na to, czym myśmy nasiąkli i często są powrót do naszego szkolnictwa, gdy było przystosobienie obronne, w którym też uczestniczyłem i to pokolenie moje, to 50-latków, 60-latków ma to po prostu w krwi to zachowanie i mówi, przecież to było za naszych czasów i to pamiętamy. Czyli do tego należałoby wrócić dzisiaj, twoim zdaniem, w czasie pokoju jednak, ale z incydentami. No w czasie pokoju trzeba patrzeć na to, w jakim położeniu geopolitycznym jesteśmy, w jakim jesteśmy położeniu klimatycznym i już w dzieciństwie przygotowywać nas na to, jaka będzie nasza rola i co musimy robić w dorosłym życiu. Dobrze, mamy ten poradnik bezpieczeństwa, w nim między innymi informacja o plecakach bezpieczeństwa. Ja prześledziłem je i wychodzi mi na to, że 5-osobowa rodzina, mając plecak w domu, w pracy i w samochodzie, musiałaby ich mieć kilkanaście. Przecież to niemożliwe. To po co takie wytyczne? Może należałoby w tej sytuacji powiedzieć jeden duży, ale miejcie go, rodacy. No, ale tutaj w naszej rozmowie przed wejściem do studia mówię, ale co z moim 5-letnim synem? Plecak ewakuacyjny powinien być spakowany mniej więcej dokładnie tak samo dla każdego jednego członka rodziny i pewnie świeci nam się tutaj światełko w głowie, że to są koszta, prawda? Ale uwierz mi, jakbym wszedł z tobą do twojego mieszkania, to na bank leży gdzieś rzucona latarka, której nie używasz od roku. Dzisiaj przemysł tekstylny spowodował to, że ilość ubrań w naszych szafach się wysypuje. Do tego jakaś konserwa, kubeczek, butelka zwykła na wodę i byłbym w stanie za 0 zł skompletować ci taki plecak ewakuacyjny nie tylko dla ciebie, ale dla całej twojej rodziny. Plecak ewakuacyjny to jest filozofia, żeby mieć w torbie, w plecaczku, w siatce skompletowane rzeczy, które pozwalają nam na przetrwanie 72 godzin, a nawet jednej doby, że wychodzę z domu, biorę coś, co jest moje i jestem w stanie się ubrać tak, żeby odizolować się od tych zewnętrznych warunków, a więc od deszczu, wiatru i jeszcze, żeby mi było ciepło. Co powinniśmy dokupić, bo nie wszyscy mamy jakieś małe radyjko takie transformatorowe, bo pierwsza rzecz, jakie oczekujemy w momencie, gdy dzieje się coś złego, to informacja. A tą informację, nawet gdy rozpoznam dobrze, że jest alarm, sygnał modulowany, że jest to alarm, to muszę włączyć nie Facebooka, nie Instagram, nie żadne inne medium, które jest zalane już fake newsy, użyjmy tego tak dokładnie, delikatnego fake newsem, tylko normalne media, które nam od razu podpowiedzą, co się wydarzyło. Bo może się okazać, że w tych mediach będzie komunikat po tym alarmie, że mamy nie wychodzić z domu, że zostańcie po prostu, drodzy mieszkańcy danego rejonu, w domu. To tutaj użyłeś takiego sformułowania w sytuacji zagrożenia czy niebezpieczeństwa, bo nie mówimy przecież tylko o zagrożeniu militarnym. Mówimy też o powodziach, o pożarach, o katastrofach różnych naturalnych typu trzęsienia ziemi. To wszystko w jednym. Tak, ja jestem jednym z współautorów tego poradnika. Zresztą tutaj trzy instytucje się skupiły i eksperci. To jest Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa RBC. A więc to nie jest kogoś tylko pomysł na nasze bezpieczeństwo, tylko systemowe rozwiązania, które są takim elementarzem, taką podstawą do tego, żeby dzisiaj siedząc tutaj, rozmawiając z tobą w radiu, móc powiedzieć, że mamy na czym się wzorować, żeby te nasze podstawowe zachowania były dla wszystkich takie same. Paweł Nawal-Mateńczuk, żołnierz gromu, pisarz i także współautor, jak słyszymy, poradnika bezpieczeństwa rządowego w Trójce o poranku. Za chwilę jeszcze wrócimy do ciebie, Pawle, ale teraz piosenka dnia. Dziś to Sophie Ellis Bextor, Stay On Me. Sofielis Bextor w trójce Stay On Me, czyli nasza piosenka dnia, będzie dziś powracać na trójkowej antenie, ale teraz powracamy do rozmowy z Pawłem Nawalem Mateńczukiem, byłym żołnierzem Gromu, pisarzem, współautorem rządowego poradnika bezpieczeństwa. Pawle, rozmawialiśmy już nieco o dzieciach. Ten 5-letni syn to był przykład, moje dziecko jest nieco starsze, ale to nie zmienia faktu, że tak, martwię się. Zaprowadzamy dzieci do przedszkola, zaprowadzamy dzieci do szkoły. A w poradniku bezpieczeństwa czytam o tym, by z najbliższymi umówić się na wspólne miejsce zbiórki. Jakieś, gdzie spotkamy się, gdyby nie było łączności. No i co w takim razie z tymi dziećmi, które na przykładowy Plac Trzech Krzyży w Warszawie raczej same nie trafią? No musimy pamiętać, że oddając swoje dziecko do przedszkola, czy w szkole, jest ono jednak pod opieką dorosłych. I tutaj jest ich rola. Czy na przykład twoje przewidywanie, że w sytuacji kryzysowej będziesz chciał się spotkać na Placu Trzech Krzyży, to daj taką informację nauczycielowi czy opiekunowi. Ja wiem, że on będzie miał 30-40 takich łobuzów, których dosyć ciężko ukiełznać, ale to już nam daje jakąkolwiek szansę. Dlaczego o tym mówię? Bo powiem ci tak, jestem przejęty i zresztą w swojej prezentacji, będąc na zajęciach bezpieczeństwa takiego osobowego instytucji, które prowadzę, pokazuję zdjęcie 3-letniej ukraińskiej dziewczynki, która w 2020 roku dotarła do Francji. I ta matka adres tego dziecka kontaktowy we Francji napisała jej na plecach. A więc to jest coś ważnego, o czym mówisz, bo my często w sytuacji zagrożenia nie myślimy o sobie, tylko myślimy o swoich bliskich, bo my czujemy się okej, okay. Nam może nic nie zagrażać, ale cały czas będzie ta niewiedza. A więc na samym ostatnich stronach tego poradnika jest taki mały notes, w którym możemy zapisać dane kontaktowe, bo jestem pewny, że nie znasz numeru telefonu swojej mamy. Mamy i taty akurat pamiętam. W dzieciństwie się zapamiętywało się, tak, ale dzisiaj już jesteśmy, jednak ten telefon jest numerów czymś jest takim, więcej. Jest więcej, a więc czy nasz 5-latek może nie znać numeru naszego telefonu, a więc jak będzie miał ten plecaczek, będzie miał w tej książeczce wpisane twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, ale też i adres kontaktowy, na przykład dajmy na to, nie wiem, w Bydgoszczy, też w Gdańsku, gdzieś o swojej rodzinie, to ktoś, kto znajdzie twojego dzieciaczka, zerknie do tego poradnika, będzie wyedukowany i będzie wiedział, że na tym poradniku, na ostatniej stronie, ten chłopczyk będzie miał wpisane dane kontaktowe, to już zrobisz dużo. Mówimy, wiesz, o tym często stresie, o tym niewiedzy, o tym, że jesteśmy zaniepokojeni właśnie dlatego, że nie mamy wiedzy. Jeżeli mamy coś przetrenowane, jeżeli cokolwiek zrobiliśmy dla siebie, spakowaliśmy ten plecak czy torbę ewakuacyjną, przestudiowaliśmy ten poradnik, poszliśmy na kurs pierwszej pomocy, zgadaliśmy się z naszymi sąsiadami, co zrobić w sytuacji, jeżeli będzie pożar, udrożniliśmy klatki schodowe, to jesteśmy w jakimś stopniu sprawczy, a ta sprawczość powoduje, że się czujemy bezpieczniej. Pawle, na koniec naszej rozmowy, bo czas nas już nagli, o tej porze zwykle zaglądamy w trójce do prasy, to zaglądam do prasy, a tam wypowiedź ministra Błaszczaka, który na antenie Polsatu unikał odpowiedzi na pytanie o to, czy rozpoznaje, rozróżnia syreny alarmowe. Rozumiem, że nie był w stanie ich tak na szybko rozróżnić, więc unikał odpowiedzi na to pytanie. Jeśli politycy nie są przygotowani, to komu zaufać w tej sytuacji? Czy w wojsku zaufać? Możesz powiedzieć jako doświadczony żołnierz, były żołnierz Gromu, tak, polskie wojsko jest w tej sytuacji, w tych czasach gotowe na wszelkie zagrożenia. Tak, jesteśmy jako wojsko gotowi na to zagrożenie. Dlaczego? Dlatego, że my pracujemy na poważnie, a nie udajemy. Politycy często udają kimś innym niż są. I tutaj akurat nie mówię o panu ministrze Błaszczaku, ale tak ogólnie patrzę. Wojsko nie jest oderwane od rzeczywistości. Ilość treningów, szkoleń jest w trakcie roku bardzo duża, o czym my wszyscy nie wiemy. Także ta noc, w którą wleciały polskie drony, była dla wojska, tak patrzę z punktu widzenia militarnego, czymś bardzo dobrym, bo mogliśmy przetrenować inaczej, mogliśmy na bojowo przetestować wszystkie systemy bojowe, które mamy, a w czasie pokoju ciężko by było, żeby ktoś pozwolił, żeby na bojowo nad Polską strzelać. Paweł Nawal Mateńczuk w Trójce o poranku. Bardzo dziękujemy za porady i za wyjaśnienia. Dziękuję. Dobrego dnia. Blask i tylko wiatr łączy znów pośród drzew.

Stany Zjednoczone i Chiny osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie przyszłości TikToka, a tymczasem na chiński rynek wraca polski drób. Jak powiedział Paweł Wroński, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to bardzo ważna informacja dla polskich rolników. Polska jest dużym eksporterem drobiu na teren Unii Europejskiej, ale eksport do Chin też jest bardzo ważny, zważywszy również na to, że Chińczycy odbierają te części produkcji, którymi nie jest zainteresowany polski przemysł. Mamy nadzieję wszyscy, że za miesiąc ten eksport ruszy ponownie. Wartość eksportu na rynek chiński docelowo oceniana jest na wartość 2 miliardów złotych. Import polskiego drobiu Chiny wstrzymały 5 lat temu. Inflacja w sierpniu wyniosła ostatecznie 2,9%, czyli była o 0,1 wyższa od początkowych szacunków. Nie zmienia to jednak faktu, że wzrost cen towarów i usług był niższy niż w lipcu, komentuje Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Ta sierpniowa rewizja GUS-u inflacji nie wpływa nijak na postawę Rady Polityki Pieniężnej, ponieważ ten odczyt sierpniowy został już uwzględniony we wrześniowej obniżce stóp procentowych. W tej chwili, jeśli chodzi o działania Rady Polityki Pieniężnej, raczej należałoby oczekiwać stanowiska wyczekiwania tego, co przyniesie końcówka roku. Choć są też ekonomiści, którzy już spodziewają się kolejnej obniżki stóp procentowych w listopadzie i dwóch w roku przyszłym. A w sierpniu tańsze były przede wszystkim paliwa, samochody i usługi transportowe. Tymczasem od dziś przez 7 dni można skorzystać z 25% zniżki na jednorazowe przejazdy pociągami Polregio. To element akcji Europejski Tydzień Mobilności, promującej korzystanie z transportu publicznego. Dolar dziś rano kosztuje 3,60 zł, a euro 4,24. A w prognozie pogody od 17 do 20 stopni Celsjusza, tak będzie dziś po południu. Będzie też pochmurno i deszczowo. Na południu kraju możliwe burze, na wybrzeżu silny wiatr. No, przejściowe rozpogodzenia też tu mamy w prognozie, ale tylko przejściowe. Urodzisz się w samolocie, latasz za darmo do końca życia. Urodzisz się w pociągu? Podobna nagroda. A gdyby taką zależność rozszerzyć, to gdzie chcieliby się państwo urodzić? 2 2 7 3. Chciałbym się urodzić w niebie. No, na skróty by się chciało. Nie ma tak łatwo. Ja chciałbym się urodzić w Pałacu Prezydenckim. Byłbym jedynym prezydentem dożywotnim. Tego urzędu by mi nikt już nie miał prawa odebrać. A to tak żartobliwie, ale tak teraz poważnie, to możecie mi pan uwierzyć lub nie, ale chciałbym się urodzić w waszej redakcji programu trzeciego. Przy Myśliwieckiej porody w gabinecie numer 1. Thank you. Tam Count Malice, The Jam w Trójce, za 21 minut godzina 8. To zabieramy Państwa teraz do Chin, choć nie tylko, ale właśnie w Chinach można trafić na publiczne toalety, w których trzeba zapłacić za papier toaletowy lub nie płacić, ale obejrzeć reklamę. Chińskie dozowniki papieru pokazują, że kapitalizm może dopaść nas w najmniej spodziewanym momencie. Józef Niewiarowski. W publicznych toaletach w Polsce często brakuje papieru. Za to w Chinach pojawiły się dozowniki papieru, które wydadzą nam papier, jeżeli obejrzymy reklamę. Uważa pan, że to uczciwa cena? Myślę, że tak. Jestem kierowcą ciężarowym i noszę ze sobą cały czas papier. Nie ma się co oszukiwać. Papier toaletowy zawsze był problemem. Powtarzając słowa wieka, życzymy sobie wszyscy, by ten papier przestał być papierem wartościowym. Ale to, że reklamy stały się metodą szantażu na zdesperowanych Chińczykach, to symptom pewnej mrocznej dystopii, do której wszyscy zmierzamy. Zaczynają też reklamodawcy szukać sposobów, w których nie możemy już uciec od reklamy, nie możemy jej zablokować. Analizuje Kamil Śliwowski, ekspert higieny cyfrowej w otwartych zasobach. Trochę tak jak uregulowaliśmy reklamy w przestrzeni fizycznej ustawą krajobrazową, to myślę, że w ciągu parunastu lat będziemy potrzebować też bardzo podobnych, głębszych zmian prawnych, które na przykład zabronią angażowania naszej uwagi za pomocą reklam, które są zbyt radykalne behawioralnie, czyli na przykład których nie da się wyłączyć, nie da się uniknąć. Platformy, na których wyświetlane są reklamy wdzierające się w naszą psychikę, pozbawiając nas resztek dobrego samopoczucia. Oszust, to twój tablet? Pęknięty ekran, nie włącza się uszkodzenie wodą, to złom. Ale kosztował mnie 300 zł. To na pewno nie nasz produkt, bo nasze tablety kosztują 0 zł. Były kiedyś wyspami wolności. Na YouTubie, platformach społecznościowych cieszyliśmy się z darmowego produktu tworzonego przez samych internautów. Oczywiście ta utopia miała również ukryte koszta. To dane, które zbierano o użytkownikach, aby lepiej celować do nas marketingowy przekaz. Jednak dziś te same platformy nie dość, że wciąż gromadzą nasze dane, bombardują nas tak intensywnymi, nieprzyjemnymi treściami, że godzimy się opłacać abonament premium. Jest na to bardzo trafny termin entrytification takich usług. Psucia się, mówiąc bardziej kulturalnie, usług celowo, żeby ta podstawowa usługa była na tyle nieprzyjemna, żebyśmy musieli zapłacić, a równocześnie ta usługa podstawowa jest dosyć kluczowa, czyli jakby na przykład właśnie to jest oglądanie wiadomości, to jest oglądanie filmów czy słuchanie muzyki. Później nawet już ta płatna usługa staje się minimum z reklamami, więc należy wykupić pakiet premium plus, ultra lub zwał jak zwał. Tylko po to, żeby uniknąć tego. To na pewno nie nasz produkt, bo nasze tablety kosztują 0 zł. Więc są jeszcze gorsze? Nie, pozwól, że ci pokażę. Ale chyba najzdrowiej jest po prostu zachować higienę cyfrową. Szukać alternatyw dla platform online. Może zgromadzić kolekcję płyt i filmów w domowej bibliotece lub poczekać na cyfrową ustawę krajobrazową, o której nikt w Unii Europejskiej jeszcze nie myśli. No a jeżeli wybieramy się do Chin, oczywiście trzymać w kieszeni paczkę chusteczek higienicznych. Oczywiście warto zwrócić uwagę na reklamy, które wyświetlają się na smartfonach naszych pociech, bo to trzeba kontrolować. Ale też propozycja, by odwrócić ten system spotykany w Chinach i taka zasada. Jeśli domownik chce, by podać mu papier, gdy zabraknie, to nie może oglądać wtedy reklam i innych głupot na telefonie. Okrążeń. Himalaje, Meli Koteluk w Trójce o poranku, 14 minut jeszcze do godziny 8. Darmowe bilety, wejściówki lub inne precjoza, no na przykład gdy człowiek urodzi się w samolocie. Znamy takie przykłady. To gdzie państwo chcieliby się urodzić? 2 dwójki i 7 trójek. Gdybym miał okazję jeszcze raz się urodzić, to chciałbym, aby wszystko było tak samo jak teraz. To jest po prostu idealne. Marketingowiec. Zapraszamy do Trójki. Albo dyplomata. A propos, dziś o dyplomacji, między innymi w rozmowie politycznej bez uników. Tak się domyślam, choć Renata Grochal może zdradzić szczegóły. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj gościem bez uników będzie Jacek Czaputowicz, były szef MSZ w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy rozmawiać między innymi o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego, inauguracyjnej wizycie w Niemczech. Niemieckie media już piszą, że przyjechał człowiek określany posłańcem ze starym rachunkiem opiewającym na ponad 1 bln euro, czyli kwotę, na jaką PiS wyliczyło reparacje od Niemiec, jakie nam się należą. Zobaczymy, jaką prognozę stawia były szef MSZ-u, czy będzie sukces w sprawie reparacji, czy nie. To wszystko o 8.13. Zapraszam. I'm JR i Gasoline w Trójce. Jak to pięknie gra. Kto podkręcił basy w samochodzie? A, wiem, widziałem. Mamy 9 do 8, czas na Kubę Ambrożewskiego i historię pewnego przeboju sprzed prawie 20 lat. Piosenka do wyjaśnienia. Amy Winehouse, Back to Black. Pierwsze spotkanie duetu, który zmienił bieg współczesnego popu. Akcja dzisiejszej historii dzieje się na początku 2006 roku. Jej bohaterowie to Amy Winehouse, wówczas lat 22, oraz Mark Ronson, o 7 lat starszy. Oboje mają za sobą pierwsze kroki w branży muzycznej, ale wszystko co najlepsze jest jeszcze przed nimi. Łączy ich wspólna firma publishingowa, a dzieli prawie wszystko inne. On jest bogato urodzonym, wykształconym chłopakiem z dobrego domu. Ona, poturbowaną życiowo córką londyńskiego taksówkarza. Amy rozpoczyna właśnie pracę nad swoim drugim albumem. Ktoś życzliwy sugeruje jej spotkanie z Ronsonem, który ma studio w Londynie. Wokalistka odwiedza go, spodziewając się, tu cytat z jej ojca, starego faceta z wielką brodą. Zamiast tego drzwi otwiera jej schludny, dobrze wyglądający młodzieniec. Mark pyta ją, jak chciałabyś, żeby brzmiał twój album? Amy na to prezentuje mu nagrania grup dziewczęcych z lat 60., takich jak m.in. The Shangri-Las. Ronson jest pod wrażeniem charyzmy i wizji Brytyjki. Po jej wyjściu przez całą noc studiuje muzykę spod znaku Motown. I na pianinie układa szkielet pierwszej piosenki, aby przekonać Amy do pracy z nim. Następnego dnia prezentuje podkład wokalistce, a ta, zachwycona jego błyskotliwością, dopisuje niemal od ręki słowa. Te opowiadają o ciemnym, wręcz depresyjnym momencie jej życia uczuciowego. Rozstaniu z chłopakiem Blake'em Fielderem Civilem, który miał zostawić ją dla swojej ex, i pogrążeniu się artystki w emocjonalnym mroku. Piosenka daje tytuł całej drugiej płycie Amy Winehouse, na której Mark Ronson produkuje jeszcze 5 utworów, w tym sztandarowe Rehab, i You Know I'm No Good. Kilka miesięcy później, w kwietniu 2007 roku, Back to Black ukazuje się na singlu, a gdy kampania promocyjna jest w pełni i nagranie znajduje się na playlistach stacji radiowych, artystka wychodzi za mąż za rzeczonego Blake'a. To małżeństwo jednak również nie przetrwa długo, w przeciwieństwie do ponadczasowej, klasycznej piosenki. Piosenka do wyjaśnienia. Shame, oh shame, babe.